Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz mirasla ilgili ikinci bölüm inşallah. Bir kimse öldüğü zaman önce onun cenaze ile ilgilenilir. Allah Teala buyuruyor çünkü Kur'an-ı Kerim'inde vasiyetten sonra velan buyuruyor. Veya evdeyenin borcu varsa bundan sonra taksim başlanıyor. Bir kimse öldüğü zaman nasıl ölüyor insan? Doğduğu gibi insan aynı noktaya dönüş oluyor, ölüm. Bu miras bölümünde tefekkür etmemiz gerekiyor. Tefekkür gerekiyor, düşünme gerekiyor burada. Yani ölüm insanın doğduğu aynı noktaya geri dönüşü. İnsan dünyaya çıplak hiçbir şey yoktu. Kişi öldüğü anda yeni insanın hiçbir şeyi kalmıyor. Önce varişleri, cenazenin yakınları varişleri, ölen kimsenin cenazesi için harcama yaparlar. Sünnet olduğu kadar israfa kaçmadan orta yollu harcama yapılır. Tabii kefeni, işte sabunu, şunları, bunları, mezarı, tahtaları, şunları, bunları yapılır bunlar. Burada eğer ölen kişinin onun bıraktığı maldan bu cenaze harcaması yapılıyorsa orta yollu yapılır. İsrafı da kaçmaz burada. Ama varislerden biri kendi cebinden bir şey yapmak isterse ona tabii. Yine cenazeye ölen kimsenin parasından, malından 40. 52. gibi geçerde yapılmaz. Zaten bunda bidat işi yok bunun İslam'da aslında bunlar. Yani 40 52 diye bunlar İslam'a artık nereden girmişse kim uydurmuşsa uydurmadır, bidattır bunlar. Bidatta da sevap olmaz bidatta da. Bundan sonra cenaze mezarına yerleştirildikten sonra ne gerekiyor? Öncelikle borçları ve üzerindeki emanetlerinin yerine verilmesi gerekir. Borç ve emanetler. Mesela arkadaşlarından telefonu almıştır, cep telefonu, emanet almıştır. Hemen bu yerine verilir. Bunun gibi borcu varsa öncelikle borcunun ödenmesi gerekiyor malından. Efendim ben borcuna karışamayız kimse diyemez muhteremler. Eğer varisler ölen kimsenin ödemezse borcunu onun aldığı paralara helal olmaz. Şimdi borç konusuna gelince hadislere bakalım inşallah bu konuda. Hadis-i şerif Tirmizi İbn-i Mace'de buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, nefsül mümini, bir müminin ruhu muallakatun bi deynihi, borcuna takılı bağlı kalır. O berzah aleminde kişi orada ruhu yukarı makam çıkamaz. Hatta yuktu anhu ta borcu ödeninceye kadar. Yani borçlu ölmek çok tehlikeli muhteremler. Yine buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, hadis-i şerif Müslim'de el katlu fî sebilillah, bir kimse Allah yolunda ölürse veya öldürülürse, Allah yolunda kişi ölürse, Allah'ın dini için çalışırken kimse mesela yolda kaza bile olsa, kişi ölse, bu nedir? Şehit anlamına geliyor böyle. Yükeffirü külle şeyin, o kimsenin her şeyine bu günahına kefaret oluyor. Bir kimse Allah yolunda ölürse, gerek İslam'ı hakim kılmak için savaşırken düşmanda, gerekse din için çalışırken ölürse, o kimsenin her günahına bu kefarettir. Yani namaz borcu bile ödeniyor burada. İlle deyne. Ancak borç Bu duruyor. Kul hakkı borcu duruyor böylece. Bir insan demek ki Allah yolunda şehit bile olsa, yani Bedir, Uhud şehidi kimse olsa bile, eğer borç vermişse o borcuna bir şey kefaret olmuyor buna. Bunun için elden geldiği kadar borçlanmamak, yani özellikle günümüzde, günümüzde özellikle hep böyle fuzul lüks şeylere borçlanma oluyor. İki türlü borç var. Bir kul hakkı var, bir de Allah hakkı vardır. İlerliyor. Kul hakkı dünyada ödenmesi hemen gerekiyor bunlar. Bir de Allah hakkı vardır. Mesela ölen kişinin durumu müsaidir, ona hac farz olmuştur ama hac yapmamıştır. Zekat farz olmuştur, zekatını tam vermemiştir. Üzerine yemin kefareti vardır, oruç kefareti vardır, adak şunlar bunlar vardır. Bunlar ne olacak? Eğer ölen kişi ölmeden önce bunu yapın diye vasiyet etmişse, bunlar vasiyete giriyor bunlar. O zaman bu yerine getirilir. Ölen kişi ölmeden önce vasiyetini yapmışsa, işte benim adıma birisini ya filan hacca gönderin vekil olarak, işte oruç kefaretim var, yemin kefaretim var diye, zekat borcum var diye bunları söylerse, ederse, o zaman malının da üçte bir miktarından ama ondan bunu yerine getirilir. Eğer vasiyet etmeden ölürse, o zaman varisleri yapmanın mecbur değildir bunu. Vasiyet şu anlama geliyor muhteremler. Bir kimsenin ölümünden sonra geçerli olan teberrular bunda, ölümünden sonra. Bir kimse hastayken ya sağındayken vasiyet yaparsa, bu vasiyetini genelde bir vasi derler, vasi. Yani belli kişiye bunları yapar kişi. Hatta İslam'a göre iki de şahit olur burada, iki şahit. Adil şahit olur burada. Onun yanında vasiyet yapılır aslında. Yazılır bu. İki şahidin de imzaları buna. Bir kimse yapılan vasiyeti kabul etti mi, artık ondan geri dönemem. Onu yapması gerekiyor. Ama bir kimse vasiyet yapılıyor, işte bunu yapar mısın, kabul etmezse etmez. Mecbur değildir. Bunun gibi yapılan vasiyetin de geçerli olması için de ne gerekiyor muhteremler? Yine malın üçte birine geçmesi gerekiyor maddi vasiyetlerde. Bir de yapılan vasiyetin meşru olması, İslam'a uygun olması gerekiyor. Eğer İslam'a uygun vasiyet yapılmazsa bu yerine getirilmez. Yerine getirilmemesi de mecburdur, zorunludur. Mesela şöyle diyelim, bir baba şöyle vasiyet ediyor, oğlunu birini çok seviyor da, işte evim, arabam buna kalacak diyor. Ama payda kadar düşmüyor bunun peşine, düşmüyor. Nedir bu? Bu vasiyet batıldır, bu geçersiz vasiyet. Haramdır bunu yapmak. Böyle yaparsa vasiyetini, yapan da haram işlemiş oluyor. Bu vasiyet geçersizdir. Demek yapılan vasiyet, eğer meşru ise, İslam'a uygunsa, o zaman bu uygulayanın yerine getirilir. Yine bunun gibi, mesela bir fakir var yakınlarından, hasta kişi artık, ölçü anladı da, şöyle dese, bu fakirin evlendirilmesinde, işte efendim salon tutun da, sazca çalın da, bunu bir evlenirin diye ederse, bu da tabi yerine getirilmez muhtemelen. Ama bunun dışında mesela işte filan camiye, filan Kur'an kursuna, filan yere, işte filan yere işte benim ruhum için verin derse meşru olarak bunlar da yine getirir bunlara böylece. Bir hadis okuyayım bu konuda gene inşallah vasiyet ilgili. Peygamberimize sordular sahabe Aleyhisselam Hazretleri, radıyallahu anh Hazretleri. Ya Resulallah, ey sadakati aldığımı ecren. Ya Resulallah, hangi sadakanın sevabı daha büyüktür? Ecri, mükafatı, sevabı daha azamet büyüktür. Hangi sadakanın? Bakınız. Yani aynı miktar veriliyor, aynı miktar veriliyor ama sevap büyüyor. Hangi sadakanın sevabı daha çok büyük oluyor, azametli oluyor? Kale, ente saddaka ve ente sahihun şehihun. Sen sıhhatiyken verdiğin sadaka. Sıhhatlısın ve de şehihun. Paraya karşı çok sevgim var paraya karşı da yani. Yani cimrin de var biraz böyle. Parayı çok seviyorsun, sağlığın da var. O zaman verdiğin sadaka daha sevaptır. Tahşel fakre ve teemmülül gına. Ve o anda sadaka verirsem işte malım gider, yoksulluk kalırım diye korkum var. Bir de zengin olma bir hayalim var. Böyle bir ortamda Allah'a çıkarıp verirsen en büyük sevap bunadır. Hatta izâ belegati hulkûm. Ama sen böyle yapmadın da artık can boğazına dayandı. Ölüm hastalığı geldi. Artık baktın ki öleceksin. Tıp durdu. Teknoloji durdu. Çare yok artık. Öleceksin artık. O zaman kulte li filanin keza li filanin keza dersin. İşte böyleten sonra işte filan şunu veriniz, filan cami şunu veriniz, bunu veriniz dersin. Ve kadık yani li filanin. Peygamber buraya zaten o filan oldu mu zaten? Zaten mahzen çıktı artık onda. Bunun bir değeri yok fazla. Yani sevabı var, sevabı fazla değil. Hadis-i Şerif Buhari Müslim'de. Bir çok cimri biri varmış bir kimse. Aşırı cimriymiş ama bu nasıl olsa bir halı almış evine, büyük bir halı almış. Böyle özene bezene artık gide gele düşünen taşına parasını kıymış, güzel bir halı almış. Halı demek çok halıyı seviyormuş halısını da. Çok zaman halıyı yere sermezmiş, dürürmüş, saklarmış böylece. Bakmış hastalandı ama hastalanmış. Her gün geri gidiyor hastalık. Artık öleceğini anlıyor. Bir oğlu varmış. Oğlum gel buraya. Buyur baba. Yavrum ben öldüğüm zaman bu halıyı filan yerde bir cami var. O cami çok muhtaç fakir bir cami. O cami bunu götürürsün diyor. Bu halıyı öldükten sonra ölünce. Oğlum ne yapıyor? Kalkıyor. Hem halı dürmeye başlıyor. Ne yapıyorsun oğlum? Götürüp oraya vereceğim. Oğlum şimdi değil öldükten sonra. Baba bak sen şuna kıyamıyorsun veremiyorsun. Ölünce bana kalacak. O zaman belki ben de veremem diyor. Demek ki insan sağlığında, vermek gerekiyor. Yoksa peygamber buyuruyor aslında. Artık işten geçti, can boğaza dayandı, ölüm kapına geldi artık da filana bu kadar verin, filana bu kadar verin. Zaten mal senin değil ki peygamber buyuruyor. Zaten mal çıktı senin artık. Zaten kalacak mal böyle şey. Bir de ölen kimsenin şimdi malında, yani cenaze işi, defin işi tamamlandı. Borçlu ödendi kimsenin. Eğer bu ölen kişinin malında bir de belirli haram mal varsa, para mal varsa haram olarak. Mesela faiz parası, rüşvet almış çok yerden, belli büyük rüşvet almış kendisi, kumar oynamış, oradan buradan yapmış. Ya günümüzde mesela şimdi toto moto, at karışık, şunları bunları. Yani çeşitli adlar aldığında çeşitli böyle ödenecek kumarlar. Bir de ne var? Milli piyango diyorlar muhtemelen, milli piyango. Ya ne diyorum ben buna? Milli felaket diyorum, milli kumar diyorum ben muhtemelen. Ondan para kazanmış, ev almış ondan böylece. Bundan ne olacak? Bir kimsenin sağlığında kazandığı mallar haramdan kazanmışsa, bu da belirli ise, bu mal varisi helal olmuyor varislere. Ne yapacak peki bunları? O yörede, kasabada, köyde, çevrede eğer aşırı derecede fakirler varsa onlara verecekler muhteremler. Verecekler böyle. Kul hakkı varsa, mesela adam bilek kuvvetli, silah kuvvetli, efendim mafyacı adam kişi böyle, atmış keşmiş, sonra para almış. O zaman ne olacak? Bu da eğer hak sahibi biliniyorsa hak sahibine verilecek. Bilmiyorsa onun hesabına fakire verecek muhteremler. Bu malda varisi helal olmuyor muhteremler. Demek ki bakınız, haram mal ne ona yarıyor, ne kalana yarıyor muhteremler. Ne kalıyor? Bir de üstelik ahirette hesabına taşınıyor, artı taşınıyor muhteremler. Taşınıyor böylece. Kişi artık öldü. Dünyadan geçti. Malı taksim olacak artık. Sıra buraya geliştiğinde. Önce eshab-ı feraiz deniyor. Buradan başlıyor. Eshab-ı feraiz. Feraiz, Ferezan'ın çoğulu. Kur'an-ı Kerim'de hisseleri, payları belli olan, yani belli olan kişiler vardır. 12 kişi bunlar. 4 erkek, erkektir. 4 erkek, 8 kadındır. Önce bunlara payı verilir. Eshab-ı feraizdir bunlara. Bunların payı bellidir Kur'an-ı Kerim'de. Bunları sayalım mı acaba? Biri baba, sayalım peki. Biri baba. Babanın hakkı feraizde bellidir böyle Kur'an-ı Kerim'de. Sonra inşallah Kur'an-ı Kerim'den okunaya geçeceğim inşallah. Baba yoksa ceddi sahih deniyor, baba yoksa. Ceddi sahih, babanın babası dede. Yani bir kimsenin babası sağken dede tabi varis olamıyor böylece. Anadan erkek kardeşler, zevç, yani kadının kocası. Bunların hisseleri Kur'an-ı Kerim'de belli bunlar. Kadınlara gelince inşallah, zevce, yani erkeğin eşi, hanımı, kızları, bak kızları, oğulları yok burada. Neden? Oğulları asabeye giriyor, sonra gelecek asabeye. Nedir asabe? Asabenin belli payı yoktur. Eğer başka yoksa var, hepsini alabilir. Ama bunlar ancak belli payı alırlar bunlar. Anne. Annenin de hakkı bellidir. Oğlunun kızları, ana baba kız kardeşler, ana ayrı babayla kız kardeşler, bir de ceddeyi sahiha deniyor. Cedde, annesi yoksa annesinin annesi yani. Bunlar. Şimdi gelin muhtemelen asabe var bir de, asabe. Bu tabi feraiz kısmı, bölümü ağır konu muhteremler. Şu ağır konu. Bu bir sohbette ne anlatabilirim, ne anlaşılabilir, anlatamayız yani bunu. Yani aylarca bunu okuması gerekir aslında. Fakat bu bir genel bilgi, bir öz olarak bilmem bunu gerekiyor. Gerekiyor bunu. Asabe deniyor, asabe. Ölen kimseye araya kadın girmeden erkek vasıtasıyla yakın akrabaları ölen kimsenin. Mesela babasının babası asabe. Tabi babası asabe. Annesinin babası asabe olmuyor, annesinin babası. Araya anne kadın giriyor muhtemelen. Mesela oğlunun oğlu asabe oluyor. Oğlun oğlu. Oğlunun kız asabe olmuyor. Demek ki asabe nedir? Asabe, bu eshab-ı feraiz dediğimiz 12 kişi. Bunlar artan malı tamamını alıyor bunlara böyle inşallah. Buna düşüyor bu. Asabe dönüyor bunlara da. Şimdi bu asabeler sırasına göre bakalım bunlar inşallah. Bir nolu asabe kişinin kendi oğlu, öz oğlu. Bir insanın oğlu varken ona başka iki derecedeki asabe varis olamıyor. Kim? Mesela oğlun oğlu. İkincisi öldü. Öldü. Ama ölen kimsenin oğlu daha önce ölmüş. Daha önce ölmüş de ölen oğlu, oğlu da var. O da asabe olabiliyor. İkinci numara asabe odur böyle. Ama oğlu bir numara olduğu için ölen kimsenin oğlu varken, oğlu hayattayken ister tek, ister çok olsun. Kaç olsa olsun. Ölen kimsenin oğlu varken buna oğlunun oğlu asabe olamıyor. Varis olamıyor buna. Yani günümüzde bu konu uygulanmıyor. Buna ne deniyor İslam'da? Deden mahrumu deniyor. Deden mahrumu deniyor buna böyle şey. Yani birinin derede varken ikinin derede kimse burada varis olamıyor. Üçüncü asabe babası insanın babası. Nedir baba asaba demek burada? Baba demin de geçti. Babanın bir Kur'an'da belli hissisi vardır. Onu alır. Eğer ölen kimsenin oğlu yoksa, oğlun oğlu yoksa o zaman üçüncü derece baba kalan oğlu alır. Sonra ceddi sahih asabe, ceddi sahih. Babasının babası, ana abideki kardeşler, el kardeş oğulları, amca oğulları geliyor bunlar şimdi, sıra geliyor bunlar. Şimdi burada bir de ibret var şimdi muhtemelen burada. Yani bir insan ölünce bakın ona kimler kime varis oluyorlar. Tabi herkesin evladı olmaz. Birinin de yakını olmaz. Böyle birinin derece olmayınca ikinci derece devreye giriyor. İkinci derecedeki yakını yok. Üçüncü ne oluyor giriyor muhtemelen böyle böyle. Esresi geliyor böylece. Eğer bir insanın asabesi yoksa, asabesi yoksa, esaferci asabesi yoksa kim görüyor? Zevil erham deniyor muhtemelen. Zevil erham giriyor böyle. Amca onun dayılığı, kızları, şunları, bunlar artık böyle amca kızına kadar en son uzanıyor böylece bu. Böyle gidiyor böyle bu. Burada bir hadis okuyayım yine inşallah muhteremler. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri yine bir gün hesabına sordu. Eyyükü mali varisi ehabilehi bin malihi. Hanginize varisinin malından kendi malı daha sevimli? Peygamberimizin hesabına. Peygamberimizin böyle hesabını bir eğitme metodu vardı peygamberimizin böyle. Çünkü bazı konular hemen böyle söylendi mi önemsiz geçer böyle silik kalır biraz böyle şey. Peygamberimizin bazı konular hesabını dikkat çekmek için önce ona bir soru yöneltir sonra cevap verdi böylece. Bakın peygamber burada bu böyle yaptı Aleyhisselam Hazretleri hesabına sordu. Hanginize hesabımı hanginize varisinin malından kendi mal daha sevgili hanginize? Ne sahabeler kâlu ya Resulallah tabi hepimiz derler kendi malımız daha sevgililer. Çünkü varis deyince bakınız varis deyince artık uzuyor uzuyor gidiyor böyle. Yani on kuşa geri gidiyor. Öyle varisli kişinin olabiliyor ki muhteremler belki şeriatlarında konuşuyor dargındı. Belki tanımıyor bile. Yani uzun akrabası. Belki tanımıyor kendisini belki de. Ama öldü mü birinin derece, ikinin derece olmayınca onlar devreye giriyorlar, geliyorlar. Yani bunu da dikkat alalım şimdi. Peygamberimiz bu ortamda hesabına soruyor. Hanginize varisinin malından kendi malın daha sevgili? Hepini daha sevgili ya Resulallah dediler sahabeler. Kale. Hayır öyle değil. Fe'inne mâ lehû mâ kaddeme. İnsanın malı mâ kaddeme. Takdim ettiği, önden gönderdiği mal. İnsan malı işte odur. O insanın malı. Ve mal varisi mâ ehre. Varisi malı ise arkadan kalan malı. Arkadan kalan malı. Yani düşünün ki bir insan çok zengin olabilir, her açıdan ünlü kişi olabilir, sevgi sahibi olabilir, öldü mü, yatıyor mu yerinde böylece. Tabii hele bir insan biraz da sevgi sahibi oldu mu, varisleri yani çoğuma çalışırlar. Yani ben de girebilirim, artık kaçamak ararlar, şunu ararlar, bunu ararlar, araya sıkışayım ben de derler. Derler böylece. Şimdi ne oluyor? Bakın Peygamber'in sorusu. Hanginize kendi malı daha sevgili? Hangi insan kendi malı? Ma kaddeme elinle adet gönderdiği malı. Hangi mal varisi malı? Gede kalan mal. Ama Peygamber şöyle buyuruyor. Hepiniz, bakın Peygamber şöyle buyuruyor. Hepiniz kendi malından varisi malı daha çok seviyorsunuz ama. Böyle oluyor muhteremler. Böyle oluyor efendim. Hepiniz daha bastılar. Yani verirken şöyle bir bakıyoruz diyeyim, paralara şuna bakıyor da böylece ya bu kadar yeter be, bu kadar yeter böylece. Bu kalsın kime? Abi belli değil kim kalacak muhtemelen böyle. İşte kabre girdiğimiz zaman oraya girecek mi? Girecek muhtemelen. Ne var orada? Buradan ne göndermişsek orada onlar var. Bir de sadaka ömrü uzatır. Bak muhtemelen. Sile-i Rahim, yakın akraba ziyareti ve sadaka vermek ne yapar? Ömrü uzatıyor. Ömür uzuyor. Yani bir insan eli açık olsun, bol sadaka versin. Yine aynı kişi bir de Sile-i Rahim yaparsa ömrü uzar. Ömrü yazılmış mı? Tabii yazılmış. Nasıl uzuyor? Uzuyor işte muhtemelen. Uzuyor. Neden uzuyor? İnsanın ömrü öyle sene, ay, saniye, saat değil ki öylece. Yani az önce sanki saat mi elinde, takım var elinde. Şimdi ayın 20'sinde, gecenin şu saatinde, şu dakika, şu saniyesinde. Öyle bir şey var mı? Yok da muhtemelen. Nasıl var? Nefes sayısı, yani kalp atışı muhtemelen. Kalp motor işte böyle. Kalp ne kadar çalışadın böyle. Emme basma tulumbası gibi böyle. Karın çekiyor, itiyor. Çekiyor, itiyor. Kalp çalışıyor böylece. O kalp ne kadar çalışacak? Kaç sefer kalp atacak bakalım kalpte. Nabız da oluyor buraya tabi böylece. Nefesle de bağlı bu. Demek ki bir insan sadaka çok verirse ama helal malından tabii. Bir de kişi akrabayı insan gözetip dolaşırsa ömür uzuyor. Ne uzuyor? Allah o kişiye sağlık verir muhteremler. Huzur verir. Allah o kişiye bir güven verir. Kişiye Mevlam böyle. Tevekkül olur kişiye böylece. Kişi sabırlı olur. Aceleci olmaz. Ne yapar? Böyle rahat bir alfere böyle. Gayet rahat çalışır muhteremler. Bir insan böyle heyecanlansın, strese girsin, öfkelenirsin, nabzına bakın, tık tık tık atıyor nabzına muhteremler. Ömür kısalıyor bak işte gidiyor ömür. Yani sağda vursan sağda olmuyor işler ama. Bak, kalp atışı nefes oluyor bunlar böylece. Kişi sakin kişi. Allah'tan tevekkülü var. İmanı kuvvetli. Namazında, Allah yolunda, İslam yolunda çalışıyor. Sadakasını veriyor. Yakarak kapasında kişi gidip dolaşıyor bunları. Kişi rahat yaşar, rahat. Huzurla yaşar. Allah'ın huzuru verir. Allah yoruldu muhtemelen. Kişi sakin yaşar. Huzurlu yaşar, ne olur? Gayet nefesini rahat alıp verir böylece. Ömür uzuyor muhteremler. Şimdi gelelim inşallah, bir de kısa da inşallah ayet-i kerimden bakalım şimdi. Kimlere ne verilecek Kur'an-ı Kerim'den? Nisa suresi okuyorum muhteremden inşallah. Çok uzun konu da tabi hepsine açıklayamayız. Ayet 11'den başlıyorum inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullah fil adikum. Allah sizlere buyurmayla buyuruşları Allah bizlere tavsiyeni emrediyor Allah böyle. Allah emrediyor. Fi evladüküm evladınız hakkında. Lizzekeri misli havzil ünseyeyin. Erkeğe kızın iki katı verilmesini Allah önce emrediyor bakınız. İlahi emir ayetin başı böyle başlıyor. Böyle. Allah emri bu. Nedir bu demek ki bu? Erkeğe kız evladının iki katını pay vermek, hisse vermek. Allah emrediyor bunu. Peki böyle olmasa ne olur muhteremler? Bir insan mesela Almanya'da yaşayan kişi ne yapacak? Onun kanı uyar tabii. Ama buraya geldi mi o kanın burada geçersiz. Dünyada insan burada kanı uyar mı? Uyarsa ne olur? Mahşerde bu kan orada geçersiz. Mahşerinde ne var mahşerinde? Allah'ın kanını geçerli mahşerine böylece. Allah-u Teala haşa işte şu ceza kanunun, şu miras kanunun şu maddesiyle, şu bendiyle, A, B fikrisiyle orada mahkeme yok mahşerde. Kur'an'a göre Kur'an'a mahşer olacak. Yani bir insanın Allah'a imanı varsa, bir insanın ahirete imanı varsa ne yapacak? Mahşerinde Allah sorguya çekecek, Allah kendi kanuna göre Kur'an'a göre çekecek muhtemelen. Çekecek ibadetçe. Bu bir muhtemelen. Şimdi genelde muhtemelenler miras alacak olan kişilerde bir heyecan olur. Neye benzer bu? Yeni bir ev almaya ya da kiracı bile olsa insan yeni bir ev taşınmasına benzer. Bir insan yeni bir ev aldı mı mutlaka bir değişik yapar kişi onda. Heyecanı vardır. Kişinin bazen bir zevki vardır. Ev aldı işte kişi. Sevinci vardır. Boyasının, yok bu rengi güzel değil. Ben şu boya rengini çevireyim. Perdeyi böyle yapayım, kapıyı böyle yapayım, bunu böyle yapayım, ne iş yapar? Hatta kârcı bir olsun, az çok bir şey yapar böyle şey. Aynı şekilde miras alacak olan kişi de onlar da böyle bir sevinç, heyecan olur böylece. Hele biraz kişinin borcu da varsa, o kişi artık hasta, ölüm bekleniyor da kalbinden geçirir yani, kalbinden geçirir. Nasıl ölecek bu da? Yani artık bir gün önce ölse de şu buraya bir palese bakalım. Ölen de ne yapıyor? Ölen kişi de muhteremler şu hayatını düşünür. Ölen kişi de böyle. Ölüm an, o kişi de mutlaka yapar bu tefekkür ölüm anında. Ölüm hastası. Yani birinci yerinde ama. O da tefekkür eder. Hayatını tefekkür eder böyle. Hatırlayabildiği kadar geriye gider. Hayatını tefekkür eder. O çocukluk çağından başlar, gençliğe, o dünyaya daldığı zamanları hatırlar, dünyaya daldığı zamanları. Yükselmek için, para kazanmak için, seve sayılmak için öyle çalışmıştır ki kişi, ona biri gelse de, işte o öyle bir anında, arkadaş bak gel namaza gel dese, ya namaz için sırası mı be? Bırak şu namazı sen şimdi. Esnaf mesela, müşteri yoğun, bu müşteri bırakılır mı? Mesaisi var, şusu busu var. Buna bırakırım onlar. Ama ne olduğunu muhtemelen böyle. Evet. Namaz için vakit bulamadı. İşi yoğun böyle. Mesaisi var, şunlara, bunlara var. Muazzam çalışıyor. Evet. Sevet ediniyor böyle. Yani gözle görünen bir mal ediniyor böyle. Kişi artık ağır hasta, artık öleceğini biliyor kişiyi böyle. Düşünür bunları. Aklına gelir. Filan yerde yazdığı da var. Filan yerde şöyle bir apartmanı var, filan yerde şöyle hissisi var, şurada payı var, şu yerde bağ bahçesi var, arabası var, tığı var, kamyonu var, aklına geliyor bunların. Ne olacak bunlar? Hepsi kalıyor başımda. Hepsi kalıyor bunların böylece. Demek ki aziz cemaatimiz, bir insan varis olurken de, başının malına ortak olurken de, bunu düşünmesi gerekiyor ki, gün gelecek, aynı şey onun başına gelecek. Kesin mi? Kesin, kesin muhtemelen. Gerekiyor. Bu işin ne yapma gerekiyor demek ki? Allah'ın emrettiği gibi yapmamız gerekiyor ki mahşerde orada sorumlu olmayalım muhtemelen. Fe'nkün nisa'en fevkas neteyni. Bir insanın kızları olsa fevkas neteyni, iki ya da ikiden daha fazla kişinin kızı olsa varis olarak. Oğlu yok yani. Bu ayette böyle şey buyuruyor. Oğlu yok. Kişinin kızı var. İki veya daha fazla kızı varsa felehünne sülüsamma terek. Onlara, o kızlara ne var? Sülüsamma terek, kalan malın, buna tereke denir bunlara, kalan malın üçte ikisi bunların. Yani bir kimsenin oğlu yok, iki kızı var veya ikiden fazla ücret kızı var. Bu kalan malın üçte ikisi onlarındır. İki kızsa üçte ikiyi bölüşürler. Üç kızsa yine üçte ikiyi bölüşecekler. Tabii ölen kimsenin eşi de varsa o da sekizi bile alacak. Kusura gelecek buraya muhteremler. Demek ki bir kimsenin oğlu yok, iki kızı ya da fazla kızı varsa bunun hakkı nedir? Üçte iki. Ve imkanı vahideten felhen nısfı. Eğer bir kişinin, ölen kimsenin yalnız tek kızı varsa varisi, hayata tek bir kızı olmuş ya da ölmüş öncekileri, tek kızı varsa felhen nısfı, ona kalan malın yarısını, hepsi almış yani. Yarısı onun böyle şey. Tabii babası varsa, eşi varsa onu alacak, onu alacaklar böylece. Demek kızın hakkına kadar burada kızın hakkı, malının yarısı onun böyle şey. 100 milyarsa 50 milyarı kızın tabii. Tabii annesi varsa o 8'e 1 almış oluyor. Veli ebeveyhi ve ölen kişinin ebeveynine, anne babasına likil vaminimiz südüsü. Bunlar her birine de es-sülüsü altta bir. Altta bir. Ölen kimsenin annesi babası sağsa, ölen kişinin mal bırakmış, kendi mal edinmiş, kişi öldü. Annesi babası sağsa onlara her birisine de altta bir. Bina tereke, inkân lehü beled. Eğer çocuk varsa, ölen kimsenin çocuğu varsa, tabii kız olsun ne olsun olsun böyle, varsa, demek ki ana babasına altta bir düşüyor. Fenin ne hükmü beledün? Eğer bir insanın oğlu olmasa, ve verirse ebevahü, ona yalnız ana babası varis olsalar, fel ümmü sülüs. O zaman anasını üçte bir. Toparlayayım şimdi. Şimdi, ayet-i kerime şöyle başladı. Allah'ın emri bizlere cilalıyor. Erkeğe kızın iki katı pay verilmesi ilahi emir. Bu bir. Ondan sonra bir kimsenin iki kızı olsa arkasından kalan ya da daha fazla kızı olsa bunlara kalan malın üçte ikisi bunlara veriliyor kızlarına. Eğer ölen kişinin bir tek kızı kalmış arkasından, malın yarısı ona kalıyor. Malın yarısı ona kalıyor. Eğer ölen kimsenin ana babası sağsa, ölen kişi mal bırakmış, mal kazanmış, ana babası sağsa, ölen kişinin de çocukları varsa, bu da ölen burası, ölen kişinin çocukları da varsa, anne babanın hakları altta bir, ikisinde altta bir hakları da böyle. Eğer ölen kimsenin çocuğu yoksa, mesela bekar bir kişi öldü. Ama çalışmış, çama adınmış. Kendisi de bekardır, öldü. Bunun kim varisleri? Annesi babası. Bunun kardeşi varsa, bir baba varken ona giremezler. Baba asabe çünkü burada. Bu defa ne olmuş oluyor? Üçte biri annesinin. Ölen kimse bekarsa ya da evlenmiş ama çocuğu olmamışsa eşi ayrı. O bunu engellemiyor. Ölen kimsenin çocuğu ya olmamışsa ya bekarsa mal bıraktı. Varistir annesi babası. O zaman bunun bıraktığı malın 1/3'ü annesinin. Kalan 2/3 babasının olmuş. Fenkânı ihvetün hülümü sülüs. Eğer bir kimsenin anne bir kardeşleri olursa, yani anadan kardeş olursa, hülümü sülüs, o zaman annesine yine 1/6 düşüyor. Demek ki annenin evlattaki miras hakkı annenin. İki yerleşim burada. Bir, ölen kimsenin çocukları varsa anne ne yapıyor anne? 1/6 alıyor baba da. Ölen kimsenin çocukları yoksa, yani torunları yoksa bunların, o zaman ne yapıyor anne? Oğlunun, kızının mirasında 1/3 alıyor. Bir şey erkek kores babası olmuş oluyor. Eğer ölen kimsenin anne bir kardeşleri varsa, o zaman annesi yine burada 1/6 alıyor annesi. Şimdi gelelim inşallah eşlerin birbirine varis olmaları, karı kocanın yani birbirine varis olmaları bunlar. وَلَكُمْ نُسْفُ مَا تَرَكِ اَزْوَاجُكُمْ Allah Teala buyuruyor, sizin için diyor وَلَكُمْ erkek hitabı burada. Zevcelerinizin bıraktığı maldan sizin için biraz daha pay var Mevlam erkek hitabı buyuruyor. اِنَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدُنْ Eğer kişinin ölen hanımının çocuğu yoksa o zaman وَلَكُمْ نُسْفُ yarısı kuresi muhtemelen. Demek ki evli eşler, karı koca, kadın ölüyor, erkek kaldı. Kadının çocuğu yoksa, gerek bu kocasından, gerek başka kocasından, kadının çocuğu hiç yoksa, olmamışsa kadının çocuğu, o zaman kadının malı, kadının malının yarısı erkek oluyor. Yani kadına kadar malı varsa erkek oluyor. Yarısı erken olmuş, kocası olmuş oluyor. Fekene veledün فَلَكُمُ الرُّبُعُ Eğer ölen kadının çocuğu varsa, gereği bu kocasından ve baş kocasından, ölen kadının çocuğu varsa, o zaman فَلَكُمُ الرُّبُعُ O zaman kocaya mirastan kadın hakkından 1/4 kalıyor. 1/4. Burada yine vasiyetten sonra Mevlam buyuruyor. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ Kadınlara da bir kadının kocası ölmüş. Şimdi kadının payına geliyoruz. Onların da hakkı vardır. 1/4. مَا تَرَكْتُمْ اِنَكُمْ veled. اِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ veled. Allah buyuruyor. Eğer Mevlam buyuruyor sizin çocuğunuz yoksa, gerek bu kadından, gerek başka hanımınızdan, erkeğin çocuğu yoksa, buna da hanımı varış oluyorsa, ne yapacak? Hanıma 1/4 hakkı olmalı. Demek bir kadının kocası öldüğü zaman o kocasının gerek o kadından gerek başka hanımlardan çocukları olmuşsa yoksa o zaman ne yapıyor kadın kocasının mirasının 1/4 payına hissesine giriyor oluyor hakkında Allah'ın emri bu. فَيَنْكَانَ لَكُمْ وَلَدُنْ Eğer erkek öldü ama çocukları varsa tümünü o zaman kadınlara 1/8 düşüyor bakın muhtemelenler. Bunu tekrarayım inşallah. Demek ki kadın ölür de kadının mal bırakırsa şimdi genelde şöyle yaparlar efendim işte bizim malımız ayrı gari yok bizde şu bu İslam'da öyle değil muhtemelen. İslam'ın malı ayrıdır İslam'da. Mesela kadının takıları, giysileri, olur, mirastan babasından pay almıştır, şu bu almıştır. Veya kadın eleme yapıp çalışıp para biriktirmiştir. Demek ki böyle bir kadın öldüğü zaman, kadının da parası varsa, büyük kadının çocuğu yoksa, gereği bu kocasından ya baş kocasından, kadın çocuğu yoksa, o zaman o kadının kocası malının yarısına payına ortak olmayacak. Yarısı olmuyor böyle. Yarısı diğer çocukluk, başka bir başkana verecek. Tabii kadının babası için var, onlara girebilir böylece. Eğer kadının çocuğu varsa, bu kocasından, başka kocasından kadın çocuğu varsa, o zaman dörtte biri, kadının malının dörtte biri kocanın hakkı olmuş oluyor, koca düşmüş oluyor. Kadına gelince, erkek ölürse, o zaman ne oluyor? Erkeğin çocuğu yoksa, yani kadının ölen kocasının çocuğu yoksa, o kadının başka kadınından çocuğu yoksa, o zaman kadın kocası mirasından dörtte birini alıyor. Eğer erkeğin çocuğu varsa, bu kadından başka hanımdan çocuğu varsa, o zaman kadın düşüyor, sekizde bir düşüyor muhtemelen. Bir düşüyor böylece. Şimdi şu örnek vereyim, akılda kalması için bir hesap olarak. Bir kimse öldü, erkek öldü. Arkasından bir kızı kaldı, arkasından bir oğlu, bir de ne kaldı? Hanımı kaldı. Üç kişi diyelim. Örnek olarak böyle. Şimdi olacak, erkek öldü, erkeğin tabii bir oğlu, bir kızı var, yani çocukları var. Kadına ne düşüyor burada? Sekize bir düşüyor. Bu defa ne olacak şimdi bu? Sekize biri kadın oluyor bu. Sekize biri kadın oluyor. Kalan ne alıyor? Kalan üçe bölünüyor. Üçe bölünüyor. Üçte biri kız çocuğunun üçe ikisi erken olmuş oluyor. Hatta bu 20'de bölünüyor da, bunun ayrı özel hesabı var ama ben öyle yapıyorum. Kısa pratik olarak şu anda yapıyorum. Demek ki kadın ne yapıyor? Eğer kocasının gerek o kadından başka kadının çocuğu varsa kadına 8'e bir düşüyor böylece. Kızı da erkek varsa o zaman da buna bölüşüyorlar bunlar. Mesela olur ya, iki tane mesela oğlu var diyelim, iki tane kızı var, bir de hanımı var. Ne yapıyorlar şimdi? Yine hanımı 8'e bir alıyor. Şimdi iki oğlu, iki kızı var. Bu üçe yine bölünüyor bak. Yine üçe bölünüyor bu trende. Üçe bölünecek ne bu? Üç bölümün birine bir oğlu, bir bölümün bir oğlu, bir bölümün iki kız bölüşecekler. Yarı yolda işte sadece. Bir kimsenin böyle evladı olmasa, derler, babası da olmasa, erkek kardeşleri olsa, bunlar da ayrılıyor böyle ana baba bir, yani ana bir ayrılıyor bunlara böylece. Eğer ana baba bir ya da yalnız baba bir kardeşleri kalırsa, onlara kişinin kendi evladı gibi hisseye giriyorlar. Yani erkek kardeşi iki katını alıyor, kız kardeşleri onun yarısı alıyorlar. Alıyor bunlar da. Şimdi gelelim inşallah ayet-i kerimenin sonuna muhteremler. Mevlam şöyle buyuruyor, tilke hududullah. Bunlar Allah'ın çizdiği hudutlar, hatlardır bunlar. Hudut. Nasıl hudut ihtilali oldu mu, adam vururlar bile muhtemelen. Yani bir insan bir başka ülkeye mesela pasaportsuz, şusuz, busuz böyle hududu geçmeye çalıştı mı, adam vururlar bile böyle. Hudut, yani kalın çizgiler böyle. Belirli sınır demektir böyle. Allah Teala buyuruyor, tilk hududullah. Bu farz taksimleri nedir? Allah'ın çizdiği hadlerdir, sınırlar, hudutadır bunlar böyle. Ve men yuti'illâhe ve resûlehü. Kim bu konuda Allah'a itaat eder ve peygamber ederse, bu konuda ederse, yudhul cennetin, Allah'ın cennetine koyacak mı demek böylece. Yani ayet bu ayetin sonunda, bu kısım sonunda bu ayetin gelmesi burada bakınız çok düşünücü muhtemelen bak, çok düşünücü böylece. Yani yaparsanız yapınız, işte uygularsanız uygulayınız, Allah'ı bırakmayın kişiye bırakmayın. Böyle burada, burada bir zorlayıcı tedbir var burada. Zorlayıcı böyle, emir var böyle. Kesin emir var burada böylece. Böyle buyuruyor. Tinike hududullah. İşte bu Allah'ın koyduğu taksimler, Allah'ın içi hudutlardır bunlar böyle. Kim Allah'a, Allah'ın Resulüne peygamber itaat ederse, Allah'ın içine koyacak. Tecrimin tayinhar. Halidine fiha. Allah onu cennetine koyacak. Bak, itaat için böylece. Mesela bir kız çocuğu, babası ölmüş, iki kardeşleri daha var. Ne diyor değil mi? Ben diyor, abimin kardeşi yarısı isterim böyle diyor. Ben buna razıyım diyor böyle. Razıyım diyor. Allah'tan da razı oluyor. Allah biliyor. Allah okulunu cennete koyacak. Alttan nehirler akan. Ne yapacak? Hem de orada ebedi kalacak. Ve zâlike fevzül azîm. İşte büyük fevz kurtuluş ancak budur vela buyuruyor. Hangisi? Cennete giriştir. Yoksa mirasta biraz fazla alayım da, işte zorlayayım da, hile yapayım da, kaçırmak yapayım da, başka yollara başvurayım da, biraz açık yüzü davranayım da diye kişi yaparsa, kişi yine aldatıyor muhtemelen der. Çünkü ne olacak? Önce dünyada hayrını görmez kişi. Hayrını görmez böylece. Yani genelde mesela bazı kadınlar, efendim ben de aynı hissi alacağım der, zorlar böyle, kavga eder, şunları bunları olur, mahkeme düşer. Alır da alır ama korosyon parayı katı katı yer muhtemelen verir parayı. Böyle. Kumara da işkence verir korosyon verir muhtemelen. Böyle. Bir de Allah katında mesul yok kadın böylece. Ve men yâsillâhe ve resûlehû. Kim Allah'a isyan ederse ve Resulüne isyan ederse, yani bu hükmü tanımazsa ve yetaadde hududehu, bu hududu aşarsa yudhilhün naren, Allah onu da ateşe atacak. Cehennem atacak böyle. Halde fiyya, orada ebedi kalacak. Nasıl ebedi kalacak? Yani ben bunu kabul etmem derse, yani haramlığını kabul etmem derse, ben bunu kabul etmem derse, Allah'ın bir hükmünü kabul etmeyen kişi dinden çıkar. Dinden çıkar. O zaman ne olur Allah korusun? Cehennemde ebedi kalacak. Velehü azabün mühîn. Velehü onun için orada vardır. Azabün mühîn, kişiyi aşağılayıcı böyle bir azap var cehennemde. Vardır. Allah korusun, yani cehennem azabını içine girmeyi de İnsan ona dıştan bakamaz. Bakamaz böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Miraç çıktığı gece Cebrail Aleyhisselam dedi ki kardeşim Cebrail, bak cennete gezdim. Cennet göklerde. Çok güzel. Yani artık o kadar güzel, güzel, güzel. Yani kireme yetersiz. O kadar güzel cennetler kardeşim Cebrail. Bir de cehennemi göreyim kardeşim be. Bir de cehennemi göreyim bakayım. Ya Muhammed, dayanamazsın. Dayanamazsın cehennemi görmeye. Dayanamazsın. Kardeşim göreyim, gözünü göreyim ama. O azabı göreyim orada. Gökten bir pencere açtı Peygamberimize. Cehennem gösterildi muhtemelen. Gösterildi böylece. Yani Peygamberimize ürktü korkma. Korktu aslında böyle. Nasıl insan buraya girebilir? Nasıl buraya girebilir buraya? Böyle? Yani nasıl insan buraya girebilir bu cehenneme? Böyle? Sırf azap. Böyle. Ateş, alev. İçinde bir de hayvanatlar var. Cehennem mahlukları var. Cehennem mahluku var böyle. Yılanlar var. Deve boynunda uzun. Yüzünü açmış, ağzını açmış. İnsana saldıran böyle şey. Ama yere kaçamıyorsun. Elin kolun bağlı. İstediği gibi ısıracak, saracak. Akrepleri var, yılanları var. Cehennem köpekleri var. Aslanlar büyük. Deve büyüklüğünde cehennem köpekleri var böyle. Havlayınca cehennem başlıyor sallanmaya. Öyle havlıyor köpekler. Niye ağlıyor bunlar? Kafirde görünce böyle. Kafirde gelirken daha ağlıyor onlar böyle. Köpekler böyle. Kapkara köpekler böyle. Dişlerini çıkarmışlar. Ağlıyor onlar. Karşıda onlar böyle. Şey. Sonra zebaniler var. Zebani. Dağ gibi zebaniler. korkunç böyle. Merhametsiz yabaniler. Öyle yaratılmış bunlar. Ondan yok ondan suçlar böyle şey. Onlar da var. Ondan sonra oraya giren kişi tabi orada acıkacak orada. Cehenneme girecek. Yanacak, bağıracak, çağıracak. Artık simsiyah kömür olduğu, derilere döküldüğü, dişleri sırıttı, tekrar etleri geliyor, tekrar sırıttı dişleri. İçindeki pisler akıyor kendisinden. Kimse bizi tanımıyor böyle. Ateş, alev, duman, sis. Kimse kimseyi görmüyor. Bir çığlık, bağırışma. Bağırışma içerisinde. Ama zaman gelecek, artık acıkacaklar, acıkacaklar. Ne olur, ya Malik, oranın başı o, meleklerin başı o. Ya Malik, ne olur, açı acık, dairemiz açtı, bize bir şey ver. Var da var ya, ne var? Zekkum acaba, zakkum. Zakkum derler. Dikenli, ateşten dikenli, öyle mi var ki, acı mı, zehir mi, zehir böyle. Onu yerken boğazına takılacak, dikenli batacak boğazına, bunu zor tutacak. İçine girince de bir ateş gibi basacak böyle. Yedikten sonra asıl ısısı ondan sonra başlayacak böyle. Yakma başlayacak. Yanacaklar işte böyle. Kıranacaklar böyle. Ne lazım şimdi? Aman su, su, su. Ah bir tane su olsun. Var mı var? Ne var? İlla hamimen ve gassaka. Hamim, gassak sular. Hamim, ateşten sıcak kaynayan, fokur fokur kaynayan gaya deryaları var. Gassak da akan irin cerahatlar. Ona topluyorlar. Pis kokulu, iğrenç böyle. Hele Allah korusun fuhuş elinden. Yani kadınların edeplerine akan bir pislikler en kötü onlar. En kötü onlar böyle. Fuhuş yapan kadınlardan edep akan pislikler böyle ki irin kan cerahatlar böylece sıcak, pis muazzam kokuyor. Diyor ki cebanına gel bakalım su mu içiyorsun? Al bak, ateşten büyük bir kap, ağzını açacaklar, dükkü ağzına böyle. Ama istemiyor bunu. Dünyada istiyor mu o tatlı sular değil mi? Hele Allah'a şükür verdim o zamanlar böylece. İşte muhterem cemaatimiz, yani Allah hepimizi korusun muhteremler. Allah ümmeti mühete korusun. Allah yardımcı hepsini korusun inşallah muhteremler. Yani cehennemi görmeye bir insan dayanamaz. Cehennemi görmeye dayanamaz karşıdan. Öyle korkunç bir şeye böylece. Demek ki dünyada kim Allah'ın hükmüne razı olmazsa, tabi gerek miras olsun, gerek başka konu olsun böyle şey. Namazında, niyazında, haramında, eğlenmesinde, her konuda kim Allah'a isyan ederse Allah korusun, oraya Allah buyuruyor, Allah onu atacak oraya atacak böyle şey. Allah'ın adaleti budur böyle şey. Lillahi Teala Fatiha.